mozku, je to návykové. Sdílej s námi věci utajené. Čel svým démonům zkus osvědčené. A to hrát kávní vojskou, je uvolnit se, otevřít se. Kávní vojskou je to super má věc. Stává se, že mi kouzdí růdně dnes. Není z partnera, je rázem v hudě, když hrajem kávní vojskou. Jen na to kávní vojskou, kávní vojskou. Jen na to kávní vojskou, kávní vojskou.